Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 lutego, minęła 14. Krzysztof Zabłocki, zapraszam na serwis Trójki. Polscy skoczkowie już za pół godziny będą bronić tytułu drużynowych mistrzów świata. Szczyt, Unia Europejska, Liga Państw Arabskich, rozmowy w kuluarach, może zdominować Brexit. 75. rocznica pogromu polskich mieszkańców Huty Pieniackiej na Ukrainie. Za pół godziny początek konkursu drużynowego skoków na Mistrzostwach Świata w Austrii. Zawody rozgrywane są na skoczni w Innsbrucku. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który już zameldował się na miejscu. Tak jest, jestem, oglądam teraz serię próbną i na początek tej serii próbnej mam dobre wiadomości. Piotr Żyła, 117,5 metra, to jest teraz czwarty rezultat, 121 Stefan Hula, czyli ten, który wskoczył do naszej drużyny na dzisiejszą rywalizację. W 2013 roku zdobywaliśmy brąz, w 2015 byliśmy także na miejscu trzecim. Przed dwoma laty zdobyliśmy medal złoty. Jak będzie dzisiaj? No, walka o medal nie będzie łatwa. Wczoraj Niemcy pokazali, że będą tutaj chcieli pokrzyżować biało-czerwonym plany, ale Austriacy, Japończycy, także reprezentacja Norwegii dzisiaj tutaj ma wielką ochotę na medalową rywalizację. A my w składzie jako pierwszy skakać będzie Piotr Żyła, jako drugi Stefan Hula, jako trzeci Dawid Kubacki, czwarty Kamil Stoch. 14:45 zaczynamy. Kuba Niziński, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Migracja, bezpieczeństwo i ściślejsza współpraca to tematy rozpoczynającego się po południu szczytu krajów Unii Europejskiej i Ligi Państw Arabskich w egipskim Sharm el-Sheikh. Polskę reprezentował będzie premier Mateusz Morawiecki. Rozmowy na marginesie spotkania zdominuje kwestia Brexitu. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May ma zaplanowane spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Beata Płomecka. Nieco ponad miesiąc pozostał do planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a na linii Londyn-Bruksela wciąż nie ma zgody co do umowy brexitowej. Zmian w dokumencie domagają się brytyjscy posłowie, ale 27 odrzuca taką możliwość. Nad rozmowami zawisło widmo brexitu bez porozumienia. Tak mówił niedawno szef komisji Jean-Claude Juncker. Staramy się, by brexit został przeprowadzony w odpowiedni i cywilizowany sposób, ale nie jestem zbytnim optymistą. Do zmiany stanowiska przekonywała kilka dni temu w Brukseli brytyjska premier Theresa May. Czas odgrywa kluczową rolę i w interesie zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Unii leży uporządkowany brexit. Sporną kwestią są zapisy w umowie dotyczące irlandzkiej granicy, bo przewidują pozostawanie Wielkiej Brytanii w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowego porozumienia handlowego. Zwolennicy brexitu, którzy chcą szybkiego uniezależnienia się od Unii, mówią, że to pułapka, która zwiąże Londyn z Brukselą na czas nieokreślony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uroczystości upamiętniające ofiary pogromu Huty Pieniackiej na Ukrainie. 75 lat temu ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 polskich mieszkańców. Co roku przy krzyżu poświęconym ofiarom zbierają się ich rodziny, a także przedstawiciele polskich władz. Między innymi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To byli cywile, dzieci, starcy, kobiety, mordowani w sposób bardzo okrutny. Oni nie mają swoich mogił. Na razie w Hucie Pieniackiej mamy możliwość gromadzenia się wokół miejsca upamiętniającego ich męczeńską śmierć, ale mamy nadzieję, że w imię prawdy doprowadzimy do sytuacji, w której będzie możliwa ekshumacja i będzie możliwe godne upamiętnienie wszystkich ofiar Wołynia i wszystkich miejsc, które związane są z męczeństwem Polaków na dawnych kresach II Rzeczpospolitej. Pamięć o ofiarach kultywuje Stowarzyszenie Huta Pieniackiej. Pieniacka ze Wschowy. W Moskwie marsz pamięci Borysa Niemcowa. Tysiące zwolenników opozycji w centrum rosyjskiej stolicy postanowiło uczcić opozycyjnego polityka zamordowanego 4 lata temu i wyrazić sprzeciw wobec polityki prezydenta Władimira Putina. Zabójcy Borysa Niemcowa zostali skazani na karę wieloletniego więzienia, ale do dziś nie ustalono, kto zlecił morderstwo. Maciej Jastrzębski. Opozycjoniści, którzy maszerują od Strastnego Bulwaru do Prospektu Sacharowa, przynieśli plakaty z hasłami Rosja będzie wolna, Putin złodziej i oddajcie władzę narodowi. To jedna z tych demonstracji, które pokazują, że Rosja znajduje się na granicy ważnych zmian i trzeba uczestniczyć w takich przedsięwzięciach, tłumaczy swój udział w marszu opozycyjny polityk Gennadij Gutkow. Represje, wojny, zakręcanie kurków zmieniają życie narodów w bagno. Dlatego sądzimy, że ten marsz będzie takim papierkiem lakmusowym i ludzie przyjdą zjednoczeni

A może różnica tkwi w przedrostku, nie naprawić albo poprawić, to trochę inaczej, może trochę skromniej, no może jednak się da. To ja Państwa zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I na początek muzyka, to jest mniej więcej pora obiadowa, nie wiem czy ona jest adekwatna do tej pory, tak samo jak pytanie adekwatne do życia, bo ona jest taneczna mocno, ale może ktoś jeszcze nie siadł do stołu, albo już może zdążył zjeść, no to taniec dzikusów będzie na początek. Dobry początek. Jak naprawić świat? Czy to jest w ogóle sensowne pytanie? Może to idealizm? Może to bzdura? Może wychodzi psu na budę? Może jest jeszcze jedna możliwość? Nie wiem, czy Państwo pamiętają takie scenki rodzajowe z Trójki, program Jonasza Kofty i Stefana Friedmana. I tam jest taki fragment, zapamiętałem. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. No, może trzeba to zostawić fachowcom i dać sobie spokój. No, myślę, że te pytania zadajemy sobie. Jakie są odpowiedzi? No właśnie, jestem ciekaw, co Państwo powiedzą dzisiaj. A propos fachowców, no to może posłuchajmy, co powie Henryk Wujec, wybitny działacz organizacji pozarządowych. W mojej opinii jeden z najważniejszych Polaków ostatniego 30-lecia. Posłuchajmy, co mówi. Kiedy w 1983 roku siedziałem w więzieniu na Rakowieckiej, przyjeżdżał papież do Polski, Jan Paweł II. Dla wszystkich to było wielkie wydarzenie, zwłaszcza dla więźniów. No, ja chciałem koniecznie wysłuchać, co będzie mówił w momencie przyjazdu. To było trudne, musiałem pisać specjalne podania, wreszcie po jakichś długich interwencjach, bo u nas nie było w ogóle radia, podsłuchy i tak dalej. Dali mi do jakiejś celi z pająkami pustej, która kiedyś pewno była celą śmierci. No i tam wysłuchałem powitania, zapamiętałem to na całe życie, więc przyszedł i nie wygłaszał jakiegoś kazania. Nie wygłaszał, że my tutaj mamy wartości chrześcijańskie i całą Europę oświecimy. Zacytował taki fragment Ewangelii Świętego Mateusza. Po co on przyjeżdża? Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Czyli przyjechał odwiedzić tych, którzy są w więzieniach, bo to dużo osób w więzieniach. To było poruszające. Realizować to posłanie w sposób praktyczny, tak żeby dotknęło tego, który potrzebuje. Akurat myśmy potrzebowali takich odwiedzi, przynajmniej symbolicznych. Trzeba mieć pewną wrażliwość na to, co się dzieje wokół. Wszystkim wydaje mi się, że trzeba się do ludzi odnosić przychylnie, życzliwie uśmiechać się do nich. Niezależnie od tego, jak to czasami na nogę nastąpią. W tramwaju bardzo często ludzie tak od razu rwą się do jakiegoś takiej bitki słownej. No, zbędne, no, przeprosić, uśmiechnąć się i tak dalej. To jest raz. A dwa, zdarzają się przypadki ciągle ludzi, którzy jakoś czują się wykluczeni. Weźmy sobie jakiegoś cudzoziemca, który został źle potraktowany w tramwaju czy gdzieś tam. No to przyjść, uśmiechnąć się do niego. Podobnie dla na przykład geja. Ja kiedyś mieszkałem w akademiku, bo studiowałem fizykę. Jeszcze byłem, że tak powiem, takim chłopakiem trochę w prowincji, ze wsi. Nieprzychylnie jakoś taki miałem relację do biednego jakiegoś chłopaka, który był gejem. On się tym oczywiście do mnie obnosił w ten sposób. I uważam, że to był mój wielki błąd, że potem się tego nauczyłem. To jest przyjaciel może być. Trzeba przyjaźni takiego człowieka, zwłaszcza do takiego, bo on ciągle jest narażony na jakieś afronty, na coś. A przecież no, jest tak samo człowiek jak my i potrzebuje tak samo przyjaźni. Więc do tych wszystkich, którzy mają trudności, starać się im pomóc, to jest na pewno. No, jest takie przekonanie na przykład, żeby nie dawać tym żebrzącym ofiary. Jeżeli ktoś tam żebrze pod kościołem, to ja uważam, że on się tak poniżył, no, że ja nie wiem, czy on oszukuje, nie oszukuje, ale moim zdaniem z powodu tego poniżenia trzeba mu jakoś okazać życzliwość jakąś i tak dalej. Więc nie ulegaj stereotypom, że obcy to jest zły. Starać się mieć własne zdanie. Pod prąd czasami. Często trzeba iść pod prąd. No tak powoli, może ten świat będzie trochę lepszy. No może, oby. No są takie przesłanki, żeby w to wierzyć. Są tacy ludzie, jak patrzymy na nich, to widzimy, że się starają, że próbują. Może nie naprawić, może poprawić. To brzmi trochę skromniej, ale jednak to jest coś. No ale być może wielu z nas wątpi w takie, czy Korczak, inny wielki autorytet, miał rację mówiąc, trzeba zostawić świat lepszym niż się go zastało. A może jednak trzeba próbować? No to spróbujmy porozmawiać o tym. Co to znaczy? Jak naprawić świat? Może jak poprawić świat? 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wybrałem taką muzykę barokową, piękną, taneczną, bo muzyka jest właśnie z tej przestrzeni, tej lepszej przestrzeni, z tego lepszego świata. Jak ktoś jest muzykiem, to ma łatwiej, po prostu gra albo komponuje i już, już się twarz uśmiecha i serce otwiera. Jak naprawić świat? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Zapraszam. Pani Agnieszka, dzień dobry, witam serdecznie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak spróbuję krótko, troszkę się wstydzę, to nie jest łatwe jakoś tam nagle na antenie wystąpić, ale myślę, że poprawić tego świata to się nie da. Jak będziemy chcieli poprawić, to się bardzo, bardzo mocno sfrustrujemy, a troszeczkę takie inne podejście, nie poprawić, aha, a poprawiać. Poprawiać i co to znaczy? Dla pani. To znaczy codziennie robić coś, co trzeba, coś, co należy, wierzyć w to, że to ma sens i jakby nie zrażać się tego, że powiedzmy suma jakiegoś zła pozostaje jakby stała, bo zrobimy coś nowego, z czymś tam sobie poradzimy, z jakimś problemem, jakieś wejdzie piękne systemowe rozwiązanie, czy gdzieś tam my sobie, a pojawiają się nowe problemy. I to zło takie przeróżne ono się będzie pojawiać i tak to już jest i pewnie nie ma co się tym frustrować, a po prostu nie poprawić raz na zawsze, a poprawiać stale. Dziękuję. Miała Pani piękny debiut w Trójce. Gratuluję i podziwiam. No właśnie, czy naprawić, poprawić, ja zaproponowałem taką wersję, może skromniejszą, Pani mówi poprawiać. To byłoby jeszcze skromniej, ale może właśnie skuteczniej. Pan Marek, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, słucham Pana. Temat jest bardzo szeroki, bo definicja tego, czy świat jest dobry, czy zły, pochodzi od nas, więc czy w ogóle jest cokolwiek do naprawienia, to jest jakby pierwsze pytanie, ale jeżeli mówimy w takim kontekście no, ogólnie przyjętym, tak jak to rozumiemy pewnie wszyscy na co dzień, to uważam, że doprowadzenie ludzi i edukacja do tego, żeby potrafili właśnie myśleć na swój temat i być autorefleksyjni, odrzucić pewne stereotypy, które do nas docierają. Mówię tutaj o różnego rodzaju wyznaniach, religiach, poglądach, demokracji i tak dalej. To spowoduje, że świat będzie być może naprawiony, jeśli każdy z nas będzie rzeczywiście dobrze wyedukowany. Autorefleksja to jest klucz, tak? Nauka autorefleksji. To jest klucz, tak. Zdecydowanie autorefleksja, ten czas, nauczenie ludzi tego, że potrzebują jej, jak to robić, kiedy. Widzę to po mojej córce, która ma teraz 13 lat, a od samego jej urodzenia motywujemy ją do tego, żeby zawsze myślała nad tym, co robi i zadawała sobie pytanie, po co to robi i właściwie skąd się bierze ochota na to i dlaczego ta ochota do niej przyszła. I to jej bardzo pomaga. Ona jest 13-latką, wiadomo, burza hormonów, natomiast świetnie sobie radzi z tym. Właśnie dzięki temu, że zawsze zadaje to pytanie, czemu ja to robię i czemu ktoś inny to robi. Też nawet to zadanie pytania, ktoś jej robi przykrość. Ja mówię, zawsze zadaj to pytanie, czemu mi to robisz? I wtedy to wprawia ludzi w osłupienie. No właściwie nie wie czemu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pozdrowić rodzinę. I może jeszcze krótki fragment listu długiego znalazłem. Wybrałem krótki list, bo tam jest kilka propozycji, ale może tak. To pan Paweł pisze z Radomska. Serdecznie go pozdrawiam. Pana pozdrawiam. Taki przykład. 3 tygodnie temu mniej więcej miałem wystawione worki z plastikowymi butelkami na chodniku. Jest nakaz segregacji śmieci, więc człowiek się do tego stosuje. A pan pisze. No jak który, no ale... Wychodząc rano o 6:00 po pieczywo do piekarni zauważyłem ruch w tym worku i zaglądam, a to mała suczka z 3 małymi psiakami. Po kilku minutach zamieszkała u mnie na ganku, najedzona i szczęśliwa, teraz pewnie już z nami zostanie. Pieski mają zarezerwowane domy. I to jest taka piękna historia, za którą bardzo dziękuję, która mi się kojarzy z taką moją ulubioną, którą Państwu cytowałem już, ale ona jest naprawdę, myślę, że jest głęboka. To jest taka historia gdzieś tam z Persji, z dawnych, dawnych czasów, kiedy umiera jakiś bogaty biznesmen, no i znajduje się ku swojemu osłupieniu u wrót raju. Jeszcze bardziej jest zdumiony, kiedy te wrota się uchylają i święty Piotr go wita i mówi, bardzo proszę wejść synu. A on mówi, ale ja naprawdę to się nadaje tutaj? Przecież robiłem różne rzeczy w życiu nie za dobre. No on mówi, nie, w porządku, wchodź. Ale mówi, no dlaczego? Powiedz mi. A on mówi, no wiesz co, tak, zrobiłeś różne złe rzeczy, ale pamiętasz, była taka noc zimowa, ponura, deszczowa i ty i taki słyszałeś pisk pod swoimi drzwiami? I on mówi, tak, rzeczywiście, coś mi po głowie, w głowie kołacze. Mówi, no właśnie, i pamiętasz, wtedy to była taka kotka, która piszczała. Ty otworzyłeś bramę swojego pałacu, rezydencji, ta kotka tam weszła, ty ją przygarnąłeś, nakarmiłeś, ona okazało się, że jest w ciąży, urodziła kotki i mieszka u ciebie. To właśnie dlatego tu jesteś, wiesz? Bardzo ciekawe, prawda? Nigdy nie wiadomo dlaczego. No to zapraszam. 7@dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Czy trzeba zostawić świat lepszym niż się go zastało? Tak Korczak powiedział, miał rację, czy nie? Jak się do tego zabrać? Jak naprawić świat? Naprawiać, poprawić, poprawiać. Nie wiem, od kogo, od czego zacząć. Pani Iwona, dzień dobry, witam serdecznie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Naprawiać. Bardzo mi się podoba... Aha, dobra, przedstawię się. Ja jestem psychoterapeutką i pracuję w Centrum Praw Kobiet. Wiadomo, chyba czym się zajmuje ta fundacja. Pracuję z kobietami, które są ofiarami przemocy. I tak, powiem od razu, że bardzo mi się podobały te dwie wypowiedzi, które słyszałam już dzisiaj. Jedna była o samoświadomości, a druga była o reagowaniu. Tak, mnie też, bardzo. I tak sobie myślę, że z grubsza można by powiedzieć, że to o to chodzi. Ja miałabym bardzo dużo przykładów do opowiadania okropnych naprawdę historii, w których nieszczęście często polega na tym właśnie, że ludzie nie reagują albo że reagują źle, tak? I to wręcz funkcjonariusze czy ludzie, z którymi się te ofiary spotykają. I to wzbudza naprawdę mój bardzo głęboki sprzeciw. I sobie myślę, że coś tutaj jest nie tak. Znaczy ludzie niewystarczająco reagują na te rzeczy. To znaczy policjanci, którzy nie wykazują empatii ofiarom, dla ofiar, którzy zarzucają im kłamstwo. Krótko mówiąc, zachowują się absolutnie nieodpowiedzialnie, absolutnie nieodpowiednie, chociaż mają swoje procedury. To są lekarze najróżniejszych specjalności, seksuolodzy, psychiatrzy, którzy poniżają też ofiary gwałtów na przykład, które do nich przychodzą. To jest po prostu absolutnie przerażające. Ile tych przykładów jest? To są też gwałciciele na koniec, tak? Czy oprawcy, którym trudno udowodnić ich przestępstwa, no bo ofiary są zastraszone, są niepewne siebie z powodu różnych tabu, które panują w naszym społeczeństwie, które chronią czy to Kościół, czy to osoby właśnie jakieś znane w mediach na przykład. To generalnie wiadomo, że świat tak funkcjonuje, tak? Ale ja błagam, naprawdę chciałam wszystkim powiedzieć ludziom, że jeżeli nie chcą być kiedykolwiek skrzywdzeni, tak, i być ofiarą przestępstwa, to niech reagują po prostu. Nie udawajmy głupich, czy głuchych, czy ślepych, tak, bo to jest po prostu przestępstwo. Jest tylu ludzi, którzy są na naszych oczach, którzy są prześladowani, którzy są ofiarami, którzy są krzywdzeni, tak? Tyle, no ja akurat tutaj działam w tej działce kobiet, tak? No z kobietami jest rzeczywiście, tu jest bardzo źle. Czy co? Czy pani przekaz jest taki, żeby reagować, nie zamykać oczu? Reagować i no tak, a za tym niezamykaniem oczu idzie jakieś powiększanie swojej świadomości. To już w sposób nieuchronny, tak? Reagować, czytać, słuchać, podążać za tym, co się dzieje w świecie, za jakimiś nowymi podmuchami wolności i odwagi przede wszystkim, tak? Myślę, że do tego wszystkiego trzeba mieć też trochę odwagi, no. Po prostu nie być tchórzem życiowym, no, konformistą. Dziękuję pani pięknie. Pozdrawiam pani Iwono. I za chwilę pan Artur. Wszystko, co najważniejsze. Ale jeszcze taki mail krótki od Alicji, która pisze tak. Godzinę temu na niedzielnej mszy w Gdańsku ksiądz Krzysztof Niedautowski mówił, żeby naprawiać przez reagowanie dobrem na zło. Czy to właściwie, to jest akurat na temat tego, o czym mówiła pani Iwona. Pan Artur, dzień dobry, witam serdecznie, halo? Dzień dobry panu, mówi Artur. Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za tą audycję. Bardzo dziękuję. Ciekawe pytanie. Trzeba powiedzieć bardzo proste, ale odpowiedź jest bardzo trudna. I panie Dariuszu, ja mam taką koncepcję i ja jej nie wymyśliłem, ale się do niej przyznaję, że człowiek nie jest z gruntu ani dobry, ani zły. A aby naprawiać świat, uważam, naprawić świat, poprawić świat. Ja wierzę w to, że powinni poprawiać siebie. Poprawiać, każdy nas powinien naprawiać siebie codziennie. I co to znaczy dla pana? To ciekawe. To znaczy tyle, że, panie Dariuszu, że nie szukamy problemów dookoła nas, że ktoś inny jest winien za sytuację, w której jesteśmy, albo szukać na siłę odpowiedzialnych ludzi dookoła za to, gdzie jesteśmy, co się z nami dzieje, i raczej szukać w oparciu o taką, można powiedzieć, wspólne wspólną bazę moralną, szukać możliwości naprawiania siebie na co dzień. I ja uważam, że w tym bardzo pomaga wiara w Boga i czerpania z tej właśnie podstawy morali, można powiedzieć, posiadania wspólnej takiej, można powiedzieć, fundamentów do tego, żeby codziennie szukać możliwości naprawy. Jasne, dziękuję panu. Aha, jeszcze pan puentę ma jakąś, tak? Proszę bardzo. Tak, bo panie Dariuszu, bo ja uważam, że ludzie dzielą się na takich, którzy właśnie będą szukać ciągle problemów dookoła siebie, a często ten problem tkwi w nas. I naprawa nas samych zmieni ten świat na lepsze. Dziękuję panu bardzo. To może jeszcze coś dopowiem, może to będzie kontynuacja. I za chwilę jeszcze posłuchamy jednej wypowiedzi. Jest taka książka, którą państwu polecam, jest fenomenalna. Martina Bubera, Opowieści Hasydów, pewnie państwo zresztą ją znają. I tam są takie właśnie krótkie opowieści zebrane przez Bubera. Hasydzi mówią o Bogu, o życiu, o ludziach, o moralności. I dłuższa to jest historia, ale problemem jest ciasnota. I jeden z tych świętych mężów powiada tak: kochajmy się bardziej, to będziemy mieli więcej miejsca. Właściwie fakt. Ale no można powiedzieć, no tak, no dobrze, tylko nie można ludzi zmusić do miłości. Nie wiem, czy jest możliwa cywilizacja miłości. To z kolei głos wyczytanego przeze mnie głos z Justyną Dąbrowską, profesora Jedlickiego. On mówi, no to się nie da zrobić. Ale możliwa jest cywilizacja szacunku. Cywilizacja miłości pewnie nie, ale cywilizacja szacunku to tak. I to jest kilka prostych rzeczy do zrobienia. Właśnie tych, o których myśmy dzisiaj już rozmawiali, a pewnie jeszcze będziemy rozmawiali. Cywilizacja szacunku. To jest być może ta droga. Kto wie? No, jestem nawet pewien, że to jest możliwa droga. Ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Dzisiaj pojawiają się głosy przedstawicieli organizacji pozarządowych, bo to jest taki najbliższy możliwy termin, żeby o tym powiedzieć. 27 lutego to jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, więc ja z wielkim ukłonem właśnie w tę stronę i z podziękowaniem dla ludzi, którzy chcą się angażować i chcą świat poprawiać i to robią praktycznie. W takim razie posłuchajmy teraz wypowiedzi Małgorzaty Pacholec, Polski Związek Niewidomych. Rozmawiała z nią zresztą tak samo jak z Henrykiem Wójcem, Agnieszka Furtak-Bilnik. Jestem osobą, która urodziła się osobą widzącą, potem wiele lat traciłam wzrok, aż od 20 lat chodzę z białą laską, jestem osobą niewidomą. Jak zmienić świat wokół nas? Mam taki swój prywatny sposób, a mianowicie staram się uśmiechać do ludzi, a ten uśmiech, nawet jak dzisiaj tego uśmiechu nie widzę, to go doskonale identyfikuję po głosie, bo głos może być uśmiechnięty albo nie. Teraz się uśmiecham i myślę, że zupełnie inaczej brzmię. A więc uśmiecham się i mówię dzień dobry, mówię przepraszam, mówię też te czarodziejskie słowa, które otwierają serca. I tak jest zawsze. Staram się do przypadkowych ludzi zwracać się bezpośrednio. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. I muszę powiedzieć, to co się dzieje, to są od razu czarodziejskie zmiany. Ludzie zatrzymują się, chociaż się spieszą rano. A to co mnie zawsze zdumiewa, mnóstwo ludzi wraca do mnie, kiedy zauważy mnie na ulicy i mówi, ja już kiedyś pani pomagałem, czy pomagałam, chętnie to zrobię dziś. A więc myślę, że jak zmieniać świat, każdy z nas może codziennie. Myślę, że to, co zmienia świat, to wymiana dobra. Ja kiedyś myślałam, że jak jestem osobą niewidomą i ludzie muszą albo powinni mi pomóc, to jest coś, co mnie jakoś tak stawia w tej gorszej sytuacji, tego biorcy. A ja nigdy nie chciałam być tylko biorcą. Ale uświadomiłam sobie, to było dawno temu, w takich nawet, bym powiedziała, dziwnych okolicznościach, a byłam w Marsylii, przed piękną przystanią jachtową, już nie mogłam swoim wzrokiem objąć tych pięknych jachtów i byłam taka rozżalona do Pana Boga, że tak mi się przydarzyło, że nie mogę podziwiać tego, co podziwiają inni. I nagle sobie uświadomiłam, że przecież takie osoby jak ja, które potrzebują pomocy osób innych, są doskonałą okazją do tego, żeby inni ludzie mieli okazję do zrobienia czegoś dobrego. I dostrzegłam w tym wielką wartość, czyli ja, osoba niepełnosprawna, jestem świetną okazją do tego, żebyś ty dziś poczuł się lepiej, robiąc coś dobrego dla mnie. I to działa, to jest taki łańcuszek. Ja też jak komuś coś zrobię dobrego, a ktoś mi podziękuje, to też się świetnie czuję. Czyli wymiana dobra z całą pewnością zmienia świat na lepszy. Ja tego doświadczam dzień po dniu. To Małgorzata Pacholec, Polski Związek Niewidomych, a to jeszcze fragment dłuższego listu opatrzonego takim oto tytułem. Pani Ada pisze: hej zamiast hejt, no czyli hej. Naprawiać świat? To pytanie ma sens, jak widzę, według Państwa, jak słyszę. Pani Estera, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło, bardzo się cieszę, że tak. Się udało mi dotrzeć. Fantastyczny temat. Bardzo się cieszę. To jest w ogóle pytanie, które chyba jest moim takim głównym pytaniem od kilku ostatnich lat. Jak pomagać i właśnie jak robić dobro? Więc ja cały czas nie znam dobrej odpowiedzi na to pytanie, więc bardzo się cieszę, że jest tyle różnych głosów dzisiaj w audycji. Natomiast sama chciałabym się podzielić takimi dwoma myślami właśnie w poszukiwaniu takich odpowiedzi, jak pomagać. Polecam wszystkim przeczytać, co Janina Ochojska kiedyś w takim pięknym artykule właśnie o tym, jak pomagać, mówiła, w jaki sposób właśnie dawać wędkę, a nie rybę i w jaki sposób wzmacniać właśnie różne organizacje pozarządowe i jakby w jaki sposób właśnie taką pomoc przekazywać w mądry sposób. Natomiast ze swojego osobistego doświadczenia bardzo się cieszę, że wspomniał pan Bubera i jego filozofię, bo jakby pomaganie i robienie dobra jest taką rzeczą, która przewija się przez wiele filozofii, przez wiele religii. To nie jest rzecz jakby indywidualna. Ja chciałabym powiedzieć o takiej idei, która nazywa się Tikkun Olam. To jest idea naprawienia świata właśnie w filozofii żydowskiej. I to naprawianie świata w rozumieniu właśnie judaizmu nie polega na tym, że właśnie teraz wszyscy rzucimy wszystko i pójdziemy i będziemy naprawiać świat w takim globalnym tego słowa zrozumieniu, ale tak jak już mówił jeden ze słuchaczy, że chodzi o takie zmienianie świata dookoła siebie, o takie drobne rzeczy w codziennym życiu, właśnie o segregowanie śmieci, o dbaniu o naturę, o myśleniu o swoich najbliższych, o sąsiadach, o tym, czy komuś trzeba pomóc w jakiejś takiej drobnej rzeczy, nie wiem, przynieść siatkę z zakupami, czy w takich drobnych, najdrobniejszych rzeczach, jak na przykład ustąpienie komuś w kolejce, czy przesunięcie się w tramwaju. To są takie małe rzeczy, ale ja myślę i lubię sobie myśleć też, że to ma większy sens, że to widać w okolicach i widać, jak ludzie się zmieniają w momencie, kiedy sam człowiek oferuje takie dobro wokół. Dziękuję pani bardzo. Jeszcze zacytuję tego Bubera, ale to za chwileczkę, bo najpierw pan Daniel. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja tutaj chciałem nawiązać do tematu rozmowy, bo przypomniała mi się taki cytat, to Dalaj Lama chyba za któryś z pisarzy powtórzył, że wystarczy, żeby dobro, że ludzie nic nie zrobili, żeby zło zwyciężyło. I to jest jakby taki element, myślę, do punktu wyjścia, że to nie trzeba jakby czekać, żeby ktoś inny robił, tylko żebyśmy też coś zrobili w tym wszystkim. Mhm. I takie jeszcze własne doświadczenia, że kwestia pomagania, często jakby nie pomagamy, bo sobie myślimy, że ktoś będzie, nie wiem, chciał nas wykorzystać, w jakiś sposób nadużyć, czy tak dalej i tak dalej. Pamiętam takie swoje doświadczenie przed jednym z hipermarketów. Podszedł do mnie człowiek i poprosił o to, żebym mu dał pieniądze na jedzenie. I ja mu zaproponowałem, że nie chcę mu dać pieniędzy na jedzenie, ale kupię mu co zechce do jedzenia. I on poszedł ze mną do tego hipermarketu i wziął sobie swój koszyk i się pyta, to co może sobie wybrać. A ja mu powiedziałem, że może sobie wybrać wszystko, co chce, co jest mu potrzebne, żeby się najadł. I co mnie strasznie zdziwiło, to, że pan wybrał sobie zdecydowanie mniej rzeczy sam, nie mając żadnych ograniczeń, niż ja sam mógłbym mu zaproponować, żeby sobie kupił. I to było takie dla mnie dosyć ciekawe. I zgodzę się z tym, co powiedziała ta, nie pamiętam imienia, mam nadzieję, że się pani nie urazi, ta niewidoma pani, że to pomaganie w dużej mierze też pomaga samemu pomagającemu, żeby poczuł się lepiej. I tak to jest. Pani Małgorzata Pacholec. Dziękuję panu serdecznie. Pozdrawiam panie Danielu. I teraz proszę posłuchać, mam jeszcze dwie takie opowieści z tej książki, właśnie opowieści hasydów Marlina Bubera, przełożył, tłumaczył, opracował Paweł Hertz. I to jest, są opowieści o Menachemie Mendlu z Rymanowa. I zacytuję, to trzy zdania jedna, trzy zdania druga. Pewnego razu w Wilię Nowego Roku rabbi Mendel wszedł do bożnicy. Spojrzał na wielu, którzy zeszli się tu z daleka i z bliska. Niczego sobie gromadka, zawołał. Ale wiecie co? Nie mogę wszystkich nieść na własnych plecach. Każdy powinien pracować za siebie. I następna opowieść, sąsiadująca z tą poprzednią. Kiedy podczas wielkiej drożyzny rabbi Mendel zobaczył, że wielu potrzebujących, którzy gościli w jego domu, dostaje mniejsze bochenki chleba niż zazwyczaj. Zarządził więc, żeby wypiekano większe. Chleb bowiem powinien być na miarę głodu, a nie ceny. Wszystko, co najważniejsze. pytają Państwo o muzykę. Oczywiście powinienem każdy utwór zapowiadać, ale tak trochę było, no szkoda czasu, no ale powiem, no to jest taki miks trojga podmiotów wykonawczych, że tak powiem. Pierre Pitz, Mark Minkowski i L'Arpeggiata. A teraz pan Piotr Topiński. Dzień dobry, witam serdecznie, halo. Dzień dobry, jestem. Działacz organizacji pozarządowych, zajmuje się rozwojem wsi, ekologią. Bardzo miło, że pan jest z nami dzisiaj. Witam serdecznie. Słuchał pan tego, o czym tak, mówimy? Tak, słyszę cały czas. No i co, serce rośnie? Jak pan się czuje? No, powiedziałbym różnie. To znaczy to, co pan ostatnio powiedział, na przykład, że chleb trzeba produkować na miarę głodu, a nie ceny, to też jest taki problem, powiedziałbym, zasadniczy, bo jak się nie będzie na miarę ceny produkowało chleba, to piekarz zbankrutuje, tego chleba nie będzie. No więc właśnie, też więc czytałem to... ten fragment, przepraszam, jeszcze panu wejdę w słowo, czytałem ten fragment listu pana Pawła, który mówi o tym worku, który się poruszał i o tych szczeniętach, no które wziął do domu, ale jednak ktoś te szczenięta do worka włożył, prawda? I chciał, żeby zginęły. No to jest taki cała piramida różnych zależności. To nie można powiedzieć, że jeżeli coś posprzątamy, to od razu jest lepiej, bo to ma całą masę różnych, że tak powiem, zdarzeń się na to wszystko nakłada. Ja się zajmuję ochroną środowiska, między innymi też. I chciałbym powiedzieć, że teraz jest takie wydarzenie bardzo ważne w działaniach. To jest, utworzyła się taka koalicja Ratujmy Rzeki. Uh-huh. I to jest, ponieważ właśnie jest bardzo dużo takich działań. Ojej. Rzeki rzekami, a wiatr wiatrem. Znaczy to wygląda na to, żeby jakby wiał straszliwy wicher, który nam uniemożliwia rozmowę. No ale spróbujmy jeszcze. Halo? Proszę stanąć w innym miejscu. Jeszcze może podejmijmy próbę, bo słabo pana słyszę. Przestałem słyszeć wtedy, kiedy pan mówił, że pojawiła się koalicja Ratujmy Rzeki. I co dalej? No tak, koalicja Ratujmy Rzeki. No i teraz jest problem taki. Czy na przykład rozbudowywać jakiś port nad rzeką, czy oprzeć się na to, co już było, czy już nie było. Uh-huh. W ochronie środowiska w ogóle jest tak, że może lepiej, żeby nie było tych zmian. Uh-huh. To znaczy, to jest taka, bym powiedział, zasadnicza rzecz. To znaczy, jeżeli idzie o technologię, o empatię, o edukację, o tym, o czym tutaj mówimy, to oczywiście zmiany są konieczne. Ale te zasadnicze rzeczy takie, które właściwie, no dzisiaj się mówi, że świat będzie miał poważne kłopoty już za kilkanaście lat, co wynika z zanieczyszczeń środowiska, tak z braku wody, z kwaśnych deszczy, no z tego wszystkiego, co tam, cała ta sfera. To znaczy, że to, co mówimy, to jest chyba za mało, tak? Jak rozumiem. To jest dużo za mało. To znaczy, co trzeba zrobić? Ale też na więcej nie ma czasu, bo to... Aha. No dobrze, ale niech pan tak to nas nie zostawia i stanie jeszcze w innym miejscu i powie, co trzeba robić, skoro jest mało czasu i to jest dużo za mało. Teraz lepiej może? Lepiej? No dobrze, ale pan buduje napięcie, wie pan, dzisiaj. To co trzeba zrobić? Skoro to wszystko jest za mało, to co trzeba zrobić w takim razie, żeby świat naprawić? Ja myślę, to znaczy jest przede wszystkim największy problem to są sposoby zarządzania, mhm, które idą w kierunku, powiedziałbym, takiego typu wojskowego. Rozkazać, wykonać, nie myśleć, zameldować wykonanie polecenia. A jak powinno być? No jednak to wszystko powinno się tworzyć w jakichś dyskusjach organizacji pozarządowych właśnie. Mówimy o organizacjach pozarządowych. To jest świetne narzędzie. Mhm. No tylko organizacje pozarządowe to są albo takie organizacje, które naprawdę pomagają ludziom i pomagają samorządom, bo je uwalniają z pewnych obowiązków. I to jest na przykład, no nie wiem, Stowarzyszenie Rodziców Chorych, Dzieci Chorych na jakąś chorobę. A z drugiej strony są organizacje, które patrzą władzy na ręce i w związku z czym władza się od nich odsuwa. I nie można niczego... Ja akurat pracuję w takich relacjach, gdzie mamy same kłopoty z przedostaniem... Z przekazaniem swoich treści, czy swoich argumentów. Mhm. A wydaje nam się, że to jest rzecz zasadnicza. Z tego, co tam Henry Gujec mówił, to też jest wszystko prawda, ale to jest taka, że tak powiem, no taka piana na wierzchu tych wszystkich zdarzeń, które się tutaj odbywają. Czyli to trzeba zrobić. Jedna rzecz, gdyby pan był królem świata i mimo swoich demokratycznych zapatrywań i mógł to zmienić, to co to by było? Wie pan, że trudno. Od czego zacząć? Od czego zacząć? No zacząć trzeba od edukacji. Aha. Od edukacji bezwzględnie. To, co my w tej chwili w szkołach mamy, nie sprzyja temu, o czym my mówimy w tej chwili. Młodzież nie jest aktywna i ta brak tej aktywności nie wynika z cech młodzieży jako takiej, tylko z tego, że podaje im się takie treści, które no, nie powodują aktywności, nie wywołują aktywności. Czyli rozumiałem, że dwa słowa są najważniejsze dla pana w tym przekazie, to znaczy edukacja i demokracja, tak? Edukacja i demokracja. I edukacja, demokracja i dyskusja. Czyli trzy. I dyskusja. Trzy. No musi być dyskusja, bo jak jedna strona nie słucha, co mówi druga, no to mamy to, co mamy. Więc to jest, powiedziałbym, podstawowa rzecz. Argumenty, no mam w tej chwili taką jest człowiek, który potrafi, profesor medycyny z zakładem, z zapleczem i nie może się przebić ze swoimi technologiami leczenia, ponieważ nie ma z kim dyskutować. Panie Piotrze, dziękuję bardzo. Piotr Topiński był z nami dzisiaj. Żywiecka Fundacja Rozwoju, działacz organizacji pozarządowych wybitny. No i te trzy słowa ważne, które się jakoś często nie mogą przebić, jak słyszeliśmy. No to za chwileczkę jeszcze jeden słuchacz, pan Robert, za momencik. Wszystko, co najważniejsze. No i pan Robert właśnie, to trochę może będzie puenta, może pan spróbuje jakoś, pewnie pan jest ostatnim, kto ma szansę dzisiaj zabrać głos. Witam i słucham pana. Halo? Tak, tak, panie Piotrze, tak, tak. Panie, to tak, Wojciech, to ja jestem Wojciech. Ach, to przepraszam, naplątałem. Pan tak, Wojciech. W kwestii podsumowania, chociaż chyba troszkę obok tego, co pan Piotr opowiadał przed chwilką. Pani Małgorzata wcześniej mówiła, jak to daje okazję innym ludziom sobie pomagać, jakie to jest dobre. To jest coś, co chyba po prostu jest wpisane w nas. Ludzie się czują dobrze, pomagając innym, bo jest to element naszego humanizmu. Więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. To jest tekst Ewangelii, ale to są rzeczy, które są po prostu nam naturalne i nie zawsze możemy i nie zawsze mamy jak, nie zawsze się czujemy, żeby zmienić świat właśnie tak jak teraz mówił pan, z różnych przyczyn strukturalnych i innych, ale ten pan wcześniej, który zrobił zakupy w supermarkecie, temu głodnemu zmienił świat. Jego świat tego dnia zupełnie odmienił i często wielu z nas czegoś takiego przez całe życie nawet nie zrobi, a świadomość tego, że takimi drobnymi dla nas rzeczami możemy odmienić czyli zupełnie los, jest według mnie pobudzająca do takich działań, bo nigdy nie wiemy, co z tego wyniknie, a każde dobro niekoniecznie musi wracać, nie wiem, czy jest coś takiego jak karma, ale na pewno działa w efekcie śniegowej kuli. Tak jak tamta pani wcześniej mówiła, życzę komuś dobrego dnia i to już wywołuje następne rzeczy. Pójdziemy do następnego człowieka, bo ktoś się do nas uśmiechnie, bo ktoś nam ustąpi miejsca w tramwaju, bo ktoś nam w czymś drobnym pomoże i już nasz dzień jest lepszy i już tym dobrem chcemy się podzielić dalej i w ten sposób tak czy inaczej zmienimy świat, choćby nawet myśleli, że nam się to nie uda i nie możemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że te wypowiedzi są kompletnie niesprzeczne, no, ale należałoby jednak oczekiwać, domagać się, żeby ten system był bardziej wydolny jednak i jakoś nam nie kładł kłód pod nogi, tylko żeby sprzyjał właśnie tym aktywnościom, o których dzisiaj rozmawiamy, prawda? No jeszcze miałbym jakiś fragment może z tych opowieści hasydów. No, posłuchajmy na koniec jeszcze, co tutaj jest. Jedzenie bogacza, na przykład jest taki fragment, to jest Izrael z Kozienic. Pewien bogacz do niego przybywa i ten go pyta, co zwykle jadasz? No, wiodę skromny żywot,

Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy.